आज गुरु पूर्णिमा है, व्यास पूर्णिमा है और श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद की तिरुभाव तिथि है। महामान प्रभु हमको बताएं कि इस दिन पर हम विशेषतः देखते हैं सनातन गोस्वामी को। सनातन गोस्वामी भी हमारे गुरु है। हमारे गुरु कौन है? सनातन गोस्वामी है, रूप गोस्वामी है, सब हमारे गुरु है। एक अपसिद्धांत आज का प्रचलित है वैष्णव समाज में, विशेषकर इस्कॉन और इस्कॉन के आसपास लोग जो कहते हैं कि वे प्रभुपाद के अनुग है, वो अपसिद्धांत है कि श्रील प्रभुपाद हमारे गुरु है और कोई दूसरे नहीं। हम श्रील प्रभुपाद का थिरुभाव हो गया तो फिर भी हम सीधे श्रील प्रभुपाद से दीक्षा ले सकते। वे चाहते हैं कि श्रील प्रभुपाद उनके गुरु होंगे। तो इस ऋत्विक वाद जो बोलते हैं, इसका इसमें विचार है कि यदि हम श्रील प्रभुपाद के शिष्य से दीक्षा लेंगे तो श्रील प्रभुपाद हमारे गुरु नहीं होंगे। इसको अपसिद्धांत बोलते हैं। मेरा दीक्षा गुरु श्रील प्रभुपाद है और इनके दीक्षा गुरु श्रील भक्तिस्थान सरस्वती ठाकुर है, और मेरे गुरु भक्तिस्थान सरस्वती ठाकुर भी है और इनके गुरु गौरकिशोर दास पाठक वे मेरा गुरु भी है, और सब पूर्वाचार्यों सब हमारे गुरु है। सर्वदेवमयो गुरु भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, आचार्यं मां विजानीयान् नावमन्येत कर्हि चित् नमार्थ्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेवमयो गुरुः। भगवान कृष्ण इस वचन इनके शिष्य उद्धव को बताए। उद्धव के गुरु कौन है? बृहस्पति। कृष्ण भगवान भी इनके गुरु। भगवान कृष्ण सबके गुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। मायावादी आचार्य शंकराचार्य कहते हैं कि कृष्ण सबके गुरु है, तो मायावादियों की गुरु भी है। मथस्मृति ज्ञानम अपोहनम च, जो अपसिद्धांत का प्रचार करते हैं इनके गुरु भी कृष्ण है। अंतर्यामी भगवान, लोग जो वास्तव सत्य को समझना नहीं चाहते, जो अपने आप को धोखा देना चाहते हैं, तो उनको भी भगवान यथार्थ बुद्धि देते हैं जिससे वे धोखा मिलेंगे। जैसे श्रील प्रभुपाद कहीं बार बोले कि इफ यू वांट टू बी चीटेड कृष्ण विल सेंड यू अ चीटर एज ए गुरु। तो वो मायावाद, उस सिद्धांत, उस विचार बहुत गहरा है, जटिल है, वो बिना बुद्धि से उसको समझना संभव नहीं है, और बुद्धि बुद्धिमान होते हुए भी उसको समझना संभव नहीं है, क्योंकि उसको उसमें विचार जो है तो इसमें कोई सामंजस्य नहीं है। बहुत पहले सुना था जब श्रील प्रभुपाद हमारे बीच स्वयं उपस्थित थे कि एक ओ क्या हुआ, वो श्रील प्रभुपाद प्रस्ताव किए या संकल्प किया पूरी चैतन्य चरितामृत का अनुवाद करना, और सर्वप्रथम उन्होंने चैतन्य चरितामृत का आदि लीला का सप्तम अध्याय अनुवाद किए और एक छोटी सी पुस्तिका में प्रकाशन किया, क्योंकि उसमें मायावाद का खंडन है, विशेषकर उस अध्याय में। पूरी चैतन्य चरितामृत में मायावाद का खंडन करना है, मायावादी कृष्णे अपराधी इस शब्द आते हैं, उस सप्तम अध्याय में नहीं है, वो तो मध्य लीला में आते है इस वचन। तो विशेषकर उस अध्याय में वो जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु स्वयं काशी मायावादियों का मत खंडन किए हैं उसका वर्णन है, और उसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का विस्तृत वर्णन है, भाषा है, टीका है, और श्रील प्रभुपाद वो सब अनुवाद किए और एक छोटी सी पुस्तिका में लॉर्ड चैतन्य इन फाइव फीचर्स पंचतत्व रूप में भगवान चैतन्य महाप्रभु उस पुस्तिका प्रकाशन किए, और उन्होंने कहा कि भारत के सब वरिष्ठ मायावादी गुरु स्वामी को देना है इसी पुस्तिका। लगता है अभी तक वो नहीं हुआ, उस समय बड़े बड़े मायावादी चिन्मयानंद थे, वृंदावन में अखंडानंद, ये सब प्रख्यात मायावादी थे। तो भगवान सबको बुद्धि देते हैं, यदि हम भगवान के पास आना चाहते हैं, यदि हम स्वीकार करना चाहते हैं कि जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, अमी नित्य कृष्ण दास, यदि हम स्वीकार करना चाहते हैं, तो भगवान हमको उस प्रकार गुरु देंगे जिससे हम इनके पास वापस जा सकेंगे। ब्रह्मंड भ्रमते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, भगवान की कृपा से एक भाग्यवान जीव गुरु मिलते, और वो गुरु की कृपा से वो भाग्यवान जीव भगवान कृष्ण को मिलते, कृष्ण से गुरु, गुरु से कृष्ण मिलते हैं। तो भगवान सबको बुद्धि देते हैं उनकी इच्छा के अनुसार, इसलिए भगवान स्वयं और इनके प्रतिनिधिगण इस भौतिक संसार में आते हैं वास्तविक सत्य प्रचार करने के लिए, जिससे बद्ध जीवों की दूषित बुद्धि परिवर्तित हो जाएगी। ये सब दूषित कामनाएं कहां से आते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मादा, मत्सार्य, सब का मूल है काम, और काम काम का मूल है अविद्या, सब में काम है, भगवान में भी काम है, और भगवान की शुद्ध भक्तों में भी काम है, परंतु शुद्ध काम का नाम है प्रेम, आतेन्द्रिय प्रीति वंश धारे बल काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, काम सामान्यतः काम शब्द का अर्थ है भौतिक काम, जिससे नरक जाना है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः, तीन द्वार है नरक के फट में, जिनमें प्रथम है काम। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः, काम क्रोध तथा लोभस्, तस्मात् एतात् त्रयं त्यजेत्। तीनों का त्याग करना चाहिए। तो इसलिए मायावादी प्रयास करते वो सब त्याग करना नहीं, पूरा त्याग करना, परंतु वास्तव में पूरा त्याग करना संभव नहीं है, क्योंकि जीव का स्वभाव है काममय, क्रोधमय, लोभमय। तो इसलिए काम क्रोध लोभ इत्यादि भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। काम कृष्ण कारमार्थन है, हमारे गुरु एक गुरु नरोत्तम दास ठाकुर, कैसे हम काम क्रोध लोभ इत्यादि ये सब षड रिपु छह दुश्मन है सबके हृदय में, कैसे ये सब दमन करना या जीत करना, हमको उपदेश देते हैं। काम कृष्ण कर्मार्पणे, अर्थात सब कामन भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। जैसे कल रथ यात्रा महोत्सव, बहुत बढ़िया, आपका क्या राय, उद्यापित हुई थी, अच्छी थी ना? तो कैसे हुए, सभी भक्तों का श्रम, बहुत श्रम, उससे श्रम से रथ यात्रा इतनी बढ़िया हुई थी। तो जागना और सभी भक्त बहुत श्रम के, और बहुत श्रम के, और कितना पैसे दिया था उनको, क्या वेतन क्या कितना था, हाँ कुछ नहीं। कोई करते है ऐसे संसार में, यदि हम पेपर में विज्ञापन लगाएंगे तो नौकरी बहुत श्रम करना है, छुट्टी नहीं देना है, और कितना पैसा देना है, जिफर कुछ नहीं। तो कितने लोग आएंगे, और आप सब कितने बड़े मूर्ख है यो, आप सभी लोग, हम बड़े धोखे देने वाले गुरु है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप बेतन मरे दिया प्रेम, चैतन्य न धनम न जानम न सुंदरिम, कितने बड़े मूर्ख है। तो भगवान के पास जाते है तो भगवान सब कुछ दे सकते है, और बोलते मुझको धन मत दो, तो क्या चाहते हो, क्या नाम है वो, उसका क्या नाम है अमेरिका में बड़ी वेश्या, वो हॉलीवुड वाली चोपड़ा, प्रियंका, क्या नाम, एक बड़ी एक्ट्रेस है प्रियंका चोपड़ा, क्या नाम इज इट, आई डोंट नो, एनीवे बहुत सुंदरी अप्सरा, कितने सारे चाहते भगवान दे सकते, नहीं चाहते, तुम्हें मायावादी मोक्ष चाहते हो, नहीं, तो क्या चाहते, नम जन्मनी जन्मनी सुर भवता भक्त राहित की चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाए। वैसे वैसे प्रार्थना करना तो इससे प्रेम होते, सभी कामनाएं भगवान की सेवा में लगाना। तो रथ यात्रा हो गए, अभी सभी भक्तों की इच्छा, अभी क्या रथ यात्रा हो गए और रथे तु वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्मन विद्यते, ठीक है हमारे और कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, हम मुक्त हो गया है। नहीं अभी जन्माष्टमी होने, उसके पहले बलराम पूर्णिमा भी है, तो विश्राम आधा घंटा और फिर व्यस्त होना चाहिए, और उसके बाद कार्तिक सामने होगा। इस प्रकार पूरा साल में बहुत महोत्सव है और हर एक रोज महोत्सव होते, पार्टी होते हैं, चैंटिंग सिंगिंग गाना नाचना शराब पीना, शराब पीना हाँ भक्ति अमृत और भक्तों मताल जाते कीर्तन से और अच्छे अच्छे खाना लाना है। तो हर रोज हम पार्टी करते, हम किस प्रकार लोग, हम कुछ भी काम नहीं कर, मतलब हम ऑफिस नहीं जाते, हम क्या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, कंपनी का मैनेजर नहीं है, हम ऐसे कुछ नहीं करते, हम हर खाली हम पार्टी करते तो कैसे देश का बढ़ाना, कैसे भारत सुपर पावर हो जाएगा, इस प्रकार सुपर पावरफुल है कृष्णा और कृष्ण से युक्त होने से हम सुपर पावरफुल होते हैं। कैसे हम सुपर पावरफुल होते, सबसे बड़ा शक्तिमान कौन है संसार में, एक शक्तिशालिनी है माया देवी, माया देवी दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरात्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति। तो भगवान की कृपा से जो हम श्री कृष्णा कृपा श्री मूर्ति श्रील प्रभुपाद जो सर्वदेव माय गुरु जो सब पूर्वाचार्यों के मूर्ति है, इनकी कृपा से हम माया से मुक्त हो सकते हैं। और कैसे क्या करना है, कठोर तपस्या करने है, नहीं बड़ा पंडित होने से नहीं, क्या करना, पार्टी पार्टी पार्टी करना प्रतिदिन आनंद खंड, केवल आनंद खंड, भज भज भाई चैतन्य निताय परम करुणा पहुन दुई जन निताय गौरचंद्र सभी अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद खंड। तो सब आमंत्रित है इस पार्टी में, और पार्टी के होस्ट कौन है, सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ स्वरूप दामादा और सब चैतन्य महाप्रभु के बड़े बड़े पार्षद और हमारे कितने बड़े गुरु है नरो कृष्णदास कविराज नरोत्तम दास विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बालदेव विद्याभूषण जगन्नाथ दास बाबूजी भक्ति विनोद ठाकुर गौरकिशोर दास बाबूजी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद। गुरु एक है, गुरु अनेक है, दीक्षा गुरु एक है, शिक्षा गुरु अनेक है। तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम सब सनातन गोस्वामी की कृपा मिलती है। सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से कृपा मिली, नाना शास्त्र विचार अनेक निपुणों सद्धर्म संस्थापको लोकानम हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्याकर। तो सनातन गोस्वामी और सब षड गोस्वामी उन्होंने नाना शास्त्र विचार करके चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार बहुत अमूल्य भक्ति ग्रंथ रचना किया, और वो सब गोस्वामी साहित्य, उसको गोस्वामी साहित्य बोलते हैं। वो सब जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी सब जिन्होंने रचना की, और उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इनकी पुस्तकें भी सम्मिलित है, तो वो सब विशाल गोस्वामी साहित्य का सारांश हम मिलते हैं श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें में। भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी की स्वयं रचिता है, और भगवद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद के सब तात्पर्य, उसमें श्रील बलदेव विद्याभूषण की टीका वो आधारित है, और श्रीमद् भागवत में श्रील प्रभुपाद के सभी तात्पर्य सब बहुत पूर्वाचार्यों की टीकाओं से आधारित है, जिनमें सनातन गोस्वामी का दशम टिप्पणी एक है, विशेषकर दशम स्कंद के ऊपर सनातन गोस्वामी का। तो इस प्रकार हम प्रतिदिन गुरु पूर्णिमा का उद्यापन करते, जैसे महामान प्रभु ने कहा कि मायावादियों एक दिन में गुरु पूजा करते हैं, और हम प्रतिदिन में करते हैं और प्रतिक्षण में करना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद की जय। सब पूर्वाचार्यों की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। और आप सबों भी आचार्य होने चाहिए, श्रील प्रभुपाद इनके शिष्यों को ऐसे ही बताए कि अभी तुम सब प्रशिक्षण में है, और पक्का होने से तो तुम लोग भी आचार्य होंगे। और प्रभुपाद बोले कि अभी हमारा संख्या है 5,000, और धीरे धीरे अद्वैत आचार्य का आविर्भाव तिथि पर श्रील प्रभुपाद मायापुर में एक प्रवचन में ऐसे बोले कि अभी हमारा संख्या है 5,000, मतलब उस समय श्रील प्रभुपाद के लगभग 5,000 शिष्यों थे, और धीरे धीरे 10,000 वैसे हो जाएगा, और तुम सब आचार्य होंगे, तो आचार्य का अभाव नहीं होगा, श्रील प्रभुपाद वैसे बोले। तो सभी शिष्य का कर्तव्य है आचार्य होना, जैसे कर्मकांड में विचार है कि पुत्र का कर्तव्य है, और इस प्रकार वो ऋण का चुका करते हैं पिता माता और सब पितृगण वंश के पूर्वज को, वो ऋण का चुका करते हैं। कैसे? वो पुत्र पिता होते अपने पुत्रों को फायदा देने से। तो इस प्रकार आध्यात्मिक परंपरा में शिष्य जो है तो गुरु, अगले पीढ़ी में गुरु होते। जैसे वो काव हम श्लोक जो भगवान कृष्ण सुदामा को बताए, एतदेव हि सच्चिष्यै कर्तव्यं गुरु निष्कृतम् तद्वै विशुद्ध भावेन सर्वार्थात्मा प्रणम गुरो। तो सच्चिष्य कैसे वो ऋण जो गुरु से आभार है, कैसे ऋण चुकाते। तो सर्वार्थ शिष्य का जीवन का पूरा लक्ष्य और सर्व आत्मा तो पूरी तरह गुरु अपने आप को अर्पण करते गुरु को। तो इस प्रकार गुरु पूजा होती है। हरे कृष्ण।